گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 521. این برنامه با همکاری الهه، قوامی، عبادی، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ دشتی از جواد معروفی، ترانه از تورج نگهبان، تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی. اشعار متن برنامه از باستانی پاریزی، غزل آواز از مشفق کاشانی، گوینده آذر پژوهش. یاد آن شب که صبا بر سر ما گل می‌ریخت، بر سر ما ز در و بام و هوا گل می‌ریخت. سر به دامان منت بود و ز شاخ گل سرخ بر رخ چون گلت آهسته صبا گل thank you. Thank you. زلف تو غرقه به گل بود و هر آنگاه که من میزدم دست بر آن زلف دوتا گل میریخ. تو به مه خیره چو خوبان بهشتی و سبا چون عروس چمنت بر سر و پا گل میری. ای دل اسیر، ای دل اسیر سلسله موکیستی، آیل داره در پرده خیال، در پرده خیال به خلوتگه امید نقش آفرین طلعت نیکو شد نگار پرده نشین بهار و تو سرگشته چون صبا به سر کوی کیستی جا چه فرو بسته هنوز در آرزوی لعل سخنگوی کیستی یا آن شب اگر از شادی ما شاد نبود، راستی تا سحر از شاخه چرا گل می‌ریخت؟ شادی عشرت ما باغ گل افشان شده بود، شادی عشرت ما باغ گل افشان شده بود که به پای تو و من از همه جا گل می‌ریخت. گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 521.